Molt bona nit, amics i oients de Ràdio Caldes. Benvinguts a l'edició 114 del Rock amb Gust. Aquesta setmana tenim una secció d'activitat ben farcida amb gent com els Foo Fighters, el Bad Religion, el tema nou que acaben de publicar els Arctic Monkeys, i aquesta setmana estan en concert els NoFX, el Jay Massis, el cantant de Dinosaur Jr., i el Peter Doherty. També recordarem, encara fa un any ens va deixar, el Peter Steele, cantant dels Type Zero Negative, i els grans discos de la història del rock, toca un disc del 60, i com que estem en Setmana Santa, posarem un disco suau al gran Roy Orbison i posarem els singles que va composar entre l'any 1960 i 1964. Salutacions de qui us parla, en Xavi Gustems, salut i força rock. Comencem. I comencem el Rock amb Gust d'avui recordant el gran Peter Steele, músic líder de la llegendària banda Type Zero Negative, que ens va deixar el passat 14 d'abril als 48 anys víctima d'un atac de cor. El Type Zero Negative era un grup conegut per les seves lletres dramàtiques que van enfatitzar temes com el romanticisme, la depressió i la mort. Peter Steele, reconegut per la seva impressionant aparença física i pel seu talent musical, va ser la força creativa d'aquesta banda que va obtenir èxits durant més de 20 anys, escrivint i composant la major part del material de la banda. Type Zero Negative i Peter Steele van ser una gran influència per nombroses bandes de metal, sobretot pels del rock gòtic. Els membres del grup fan referència a lo irònic de la situació, perquè Peter Steele estava en un moment immillorable de salut i sobrietat i de manera imminent anava a composar temes per el nou disc. Anem a recordar-lo escoltant dos temes seguits, Summer Breeze i Set Me on Fire. Type Zero Negative, un dels grups que aquí en el Rock and Gust li tenim més carinyo. Un dels concerts de la setmana és el concert que farà el Peter Doherty el dilluns 18 d'abril a la Sala Apollo, considerat com un dels compositors més dotats de la seva generació, i com a prova la magnífica col·lecció de cançons que va fer tant en solitari com davant de la banda com The Libertines i Baby Shambles. Ens ve a presentar el seu nou disc en solitari a Grace Westerlands. Convertit en un billar per la premsa mundial, Peter Doherty viu constantment enmig de la tempesta mediàtica i diuen que l'ull de l'huracà no fa gens de vent. I precisament allí és on podem trobar el Peter Doherty tranquil·lament acaronant la seva guitarra enmig de la tempesta que l'envolta. La senzillesa de les seves cançons i la bona producció fan que aquest disco sigui una valent exploració de l'ànima d'un home i l'exploració d'un cor afligit, que s'ha de jutjar pels seus mèrits i no pas per les distorsions de la premsa. Hem escoltat Broken Love Song. Un altre dels concerts de la setmana és el que fa el Jay Massis, que és el cantant, guitarrista i principal força creativa del grup de rock alternatiu Dinosaur Junior. Ens ve a veure la nit de Sant Jordi, el 23 d'abril, a la Sala Apollo 2. ha tingut moltíssims projectes i col·laboracions al marge de la banda, però mai havia gravat un disc en solitari amb material propi. El disc s'anomena Bathsheba Shades of Why, i un disc que té moltíssima bellesa, interpretat amb una delicadesa inèdita fins ara en l'autor. Recordem que Dinosaur Junior, sobretot, són coneguts per les seves magnífiques distorsions de guitarra. En aquest disc s'aconsegueix unes cançons que veuen de la més pura essència del folk de tall anglès i la cançó d'autor de la costa oest americà. No obstant això, es segueix sentint el segell inconfonible, sobretot en la veu de Jay Massis. Escoltem el tema Listen to Me. Esteu escoltant el Rock and Gust, el programa de rock internacional de Ràdio Caldes a la 107.8 de la FM, que s'emet els dilluns, els divendres i els diumenges de 9 a 10 del vespre. I els dimecres, recordeu que teniu sessió golfa de 12 a 1 de la matinada, la nit del dimecres al dijous. També es podeu sentir per internet a www.radiocaldes.cat. Caps de cartell dels principals mega festivals d'aquest estiu, els Arctic Monkeys aviat trauran el seu quart disc. Després del cop de volant del seu anterior disc, allunyant-se de l'indie de guitarres angleses i abraçant el rock musculós de tall americà, sembla que en aquest nou disc seguiran explorant aquesta via. I el resultat no pot ser més contundent. Han deixat caure un dels temes del seu nou disc, que es diu Brick by Brick. Escoltem-ho. tres anys i mig després de la seva darrera visita, la banda de punk rock californiana NoFX ens torna a venir a veure dins de la gira Bands Music Tour 2011 i actuaran a la sala Rock Metal de Barcelona el proper 19 d'abril. En aquests concerts estaran acompanyats per altres grups del segell discogràfic creat als anys 90 pel baixista i cantant i líder dels NoFX, el Fat Mike. El segell es diu Wreck Chords. Aquesta banda de punk rock americana, formada l'any 1983 pel Fat Mike, Eric Sandin i Eric Melvin, va arribar a tenir gran popularitat l'any 1994 amb el disc Punk in Drablick, que va ser disc d'or, i des de llavors han publicat 11 discos d'estudi, 15 EPs i moltíssims senzills que han vengut prop de 6 milions de còpies a tot el món. Anem a escoltar el tema Kids of the K-Hole, NoFX. Molts van presagiar que després de la mort de Kurt Cobain a l'any 1994 també s'acabaria el rock alternatiu. Els sons durs i rebels serien reemplaçats per un sostingut revival del post-punk en grups com Interpol, The National o fins i tot els Muse, juntament amb lletres individualistes que reflexaven la nova manera d'entendre el context social, lluny de l'actitud contestatària i la crítica social dels 90, emparats en un fervent culte a lo immediat i lo consumible. Però el Dave Grohl sempre està aquí per recordar-nos que el rock no ha mort. Aquesta vegada ho fa convidant el seu excompany de Nirvana, Chris Novoselic, i donant pas a Wasting Light, el nou disc dels Foo Fighters, que a més inclou un documental de la banda. Rock actitud en la seva màxima expressió, ens vindran a veure a Madrid el 6 de juliol, a Barcelona per desgràcia no, però celebrem el nou disc dels Foo Fighters amb aquest fantàstic White Limo. We'll be right back. I per acabar la secció d'actualitat, un tema ràpid i contundent de la mà dels Bad Religion, una banda que pot presumir de portar més de 30 anys traient discos. És una dada rodona i realment important. I acaben de publicar el seu Descent of Man, una obra per demostrar que segueixen en actiu i que són capaços de fer temes tan frenètics, pur punk rock, compacte, ràpid i reivindicatiu, com aquest The Day the Earth Stalled, el dia que la Terra va petar. Bad Religion. Do you remember when we were young, adventure had no end? Those were the days, my friend, but I'm not talking about that at all. Do you remember when you marked my future with a sickly parasitic ball? That was the day that the earth stalled. That was the day the earth stalled. On the day that the earth stalled. Friction bonds and gravity, all harmonic motion ceased. Life itself could not maintain from that singularity. Try to withstand a magnetic storm with no one to keep you warm. Waiting for the rest to fall since the day that the earth stalled. That was the day the earth stalled. Since the day that the earth stalled. That was the day the earth stalled. On the day that the earth stalled. Comencem els grans discos de la història del rock. Toca un disc dels 60 i en aquesta setmana, prèvia a la Setmana Santa, posarem els singles que entre els anys 1960 i 1964 va gravar un dels grans de la història del rock, el gran Roy Orbison. Roy Orbison, als 6 anys, el seu pare ja li ensenya a tocar la guitarra. A Vernon, al seu poble natal, a la universitat, coneix a Pat Boone i funda un grup que grava una maqueta per Sam Phillips, amo de la Sun Records, segell de Memphis que té en nòmina cantants com Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins i d'altres que van evolucionant del country al rockabilly com a pont cap al rock and roll. És aquesta relació amb l'entorn de Sun Records el que porta Roy Orbison cap al rock, quan a ell el que li agradava més eren les balades. L'any 1956 té el seu primer èxit amb Ubi Dubi i després gira per tots els Estats Units amb tots aquests grans músics de la Sun Records. Després se'n va anar a fer cançons pels Everly Brothers i pel Jerry Lee Lewis i l'any 1960 fitxa per el segell Monumental Records, on obté un gran èxit amb el tema Only the Lonely. Dum dum dum. Only the lonely, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, know the maybe tomorrow a new romance. No more sorrow, but that's the chance you gotta take if your lonely heart breaks. Cap a mitjans dels 60, Roy Orbison va ser internacionalment reconegut per les seves balades sobre amors perduts, per les seves melodies rítmicament avançades, el seu rang vocal de 3 octaves, les seves característiques ulleres fosques i un ocasional ús del falset amb temes com Only the Lonely, que acabem d'escoltar, o Pretty Woman, que escoltarem més tard, i Running Scared, que escoltarem ara mateix. Just running scared, each place we go, so afraid that he might show. Here, running scared. En quant a la seva aparença, Roy Orbison ni era albí ni era sec. Des de la seva infància patia una combinació d'hipermetropia, astigmatisme, presbícia, anisometropia i estrabisme, per la qual tenia que portar ulleres especials. En qualsevol cas, l'ús de les seves peculiars ulleres de sol va ser fruit d'un accident a començaments de la seva carrera. Després d'oblidar-se les seves ulleres habituals en un avió, es va veure obligat a utilitzar les de sol, que també tenia graduades, per desenvolupar-se amb soltura sobre l'escenari on havia de tocar. Va portar aquestes ulleres de sol durant la seva gira amb els Beatles l'any 1963 i després les adoptaria per sempre. En aquesta gira obté un èxit enorme, sobretot a la zona d'Anglaterra, per la qual va continuar girant amb els Rolling Stones. A nivell personal, les relacions amb la seva dona s'anaven refredant i estaven a punt de divorciar-se. Buscant seguretat, se'n va a la MGM, productora potser per emular Elvis Presley, i va rodar unes quantes pel·lícules que encara eren de pitjor gust que no pas les del rei. Anem a escoltar el tema It's Over. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle of stardust and a whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes Then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine. All of the time we're together. In dreams, but just before the dawn, I can't help it if I cry. I remember that you said les relacions amb la seva dona Claudette estan en vies d'arreglar-se, però a la tornada de presenciar unes carreres tenen un accident de moto i la seva dona es mora. Com a tractament, el seu dolor es dedica a realitzar gires en plena decadència. Tal com ell mateix confessa a un periodista, tot el que feia era sobreviure. Intentava buscar la meva vàlvula d'escapament dins de tot aquest tumultuós període de la meva vida. Porta un temps tornant a encaminar-te, i jo no podia respondre a les demandes de la indústria discogràfica. No tinc res en contra de l'artista que només es dedica a cantar, però la història és completament diferent per aquell que, a més de posar veu, els temes ha de composar-los i arranjar-los. A l'any 1967 busca una injecció d'ànima en el públic europeu i, mentre es troba a Anglaterra, dos dels seus tres fills moren en un incendi a la seva casa de Nashville. L'any 1970, per acabar-ho de rematar, la productora de cine decideix rescindir el seu contracte. Anem a escoltar Mean Woman Blues. Well, I got a woman mean as she can be. I got a woman. Shapely hips, yeah. Oh, she makes a royal wave. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's no more mean than me. And I ain't bragging, it's understood. Everything I do, well, I sure do it good. Yeah, I mean as she can be. on shapely hips, yeah, for she makes a royal bee. I'm not a woman, mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean to me. Even Durant els anys 70, mentre a Europa se'l segueix recordant, als Estats Units està oblidat. Grava alguns discos a Mercury Records, però sense massa èxit. Però Austràlia i Anglaterra aconsegueix discos d'or. La utilització del Pretty Woman en anuncis de televisió el torna a popularitzar als Estats Units, així com versions que dels seus temes fan altres intèrprets, com Linda Ronstadt. A més, munt de concerts amb els Eagles, amb Jefferson Starship, amb bastant èxit. L'any 1978 canvia de segell discogràfic una vegada més i firma amb Elektra Records. I els anys 80 van ser coneguts també per les seves recopilacions i, sobretot, per les versions que feien altres intèrprets de les seves cançons. Va tornar a treure el cap quan el David Lynch, a la seva pel·lícula Blue Velvet, va utilitzar el seu tema In Dreams. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby before they fly, send falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you anymore. It's over. It breaks your heart. After all. Roy Orbison, el rocker de la veu operística, el cantant dels drames, les solituds i els cors trencats, l'home de la vida truncada per les travetes del destí. Quan el rock and roll es va popularitzar a finals dels 50, Roy Orbison podia haver sigut una superestrella, un ídol juvenil de masses, però va ser un home solitari. Podia haver estat a dalt de tot de les llistes d'èxits mentre firmava autògraf i bevien de les mels de la fama, però Roy Orbison no estava destinat a ser un d'aquests tipus de personatges. Darrere de les seves ulleres de sol s'amagava sempre una mirada tímida i en la seva colossal veu llatia la ferida de la nostàlgia. Amb la seva veu estratosfèrica i aquests arranjaments operístics, Roy Orbison va desenvolupar al començaments dels 60 una carrera repleta d'èxits. Durant 5 anys, entre el 60 i el 65, aconsegueix 17 números 1, que destaquen Crying Dreams o Pretty Woman. Una vegada s'ha tret l'etiqueta de cantant de rockabilly, el músic es reconeix en el seu àmbit baladístic. La nova intensitat que adquireixen les seves cançons sobre el desig, l'amor perdut o l'oportunitat fallada. A diferència de molts altres artistes, Roy Orbison va mantenir el seu èxit al produir-se la British Invasion, és a dir, la invasió de grups com Beatles i Rolling Stones als Estats Units a mitjans del 60, l'any 64. El seu senzill, Oh Pretty Woman, va trencar l'hegemonia dels Beatles en el top 10, arribant al número 1 a les llistes Billboard. La gravació va vendre més còpies en els seus primers 10 dies de venda que qualsevol altre disc de 45 revolucions en aquell moment, i seguiria venent-se fins a arribar a més de 100 milions de còpies. Anys després, la cançó seria part de la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman, que va llançar la fama a la Julia Roberts i al Richard Gere. Escoltem aquest gran clàssic del rock, Oh Pretty Woman, Roy Orbison. No. L'any 1987 és escollit per entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. El premi el va rebre de la mà de Bruce Springsteen, que va dir: quan vaig anar a l'estudi per gravar el disc Born to Run, vaig voler escriure lletres com les de Bob Dylan, però que sonessin amb l'estil de Phil Spector. També volia cantar-les com Roy Orbison, però ningú canta com Roy Orbison. En un altre documental, una vegada, vaig sentir parlar al Bono dels U2 i deia que el Roy Orbison té aquesta mena de màgia, aquesta mena d'aura que els cantants senten molt poques vegades al llarg de la seva carrera, i el Roy Orbison tenia el do de cantar sempre d'aquesta manera. Roy Orbison ens va deixar d'un atac de cor el 6 de desembre de l'any 1988 i en aquest mateix any va treure un disc de cançons inèdites, i no trobo una millor manera d'acomiadar el programa d'avui posant una d'aquestes cançons inèdites que va publicar el Roy Orbison l'any 1988. Salutacions, aquí us parla d'en Xavi Gustems, ens retrobem la setmana que ve i acabem el Rock amb gust d'avui a lo grande amb el You Got It del Roy Orbison. Adéu-siau! Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do it.